Yahudileşme nedir? Yahudileşme esasında Kur'an'ın bizi uyardığı bir sapma türü. Hatta Fatiha'nın sonundaki ayette uyarıldığımız bir sapma türü. Gayril magdubi aleyhim veleddallin. Evet. İhdine sıratal müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. Hidayet et. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verilenlerin yoluna ilet. Kimin yoluna iletileceğini duamızı ettik mi? Bir de kimin yoluna iletilmeyeceğimizi duasını ediyoruz. Yani olumluyu söylüyoruz. Bir de şu yola iletme diyoruz. İşte gayril magdubi aleyhim orada başlıyor. Burada kendilerine gazaplanılanların yoluna, gazaba uğrayanların yoluna iletme. Yani nasıl bir şey bu? Gazaba uğrayanların yolu Yahudileşen Musevilerin yolu. Yahudileşen Hazreti Musa'nın İslam'ının yolu. Yahudileşen Musa ümmetinin yolu. Onun için sadece Yahudileşme ile Yahudileri ayırmak yetmiyor. Yahudilikle Museviliği de ayırmak lazım. Tam da evet. Musevi sonra. İslam, bal gibi İslam bizim dinimiz. Evet, Musevi İslam bizim dinimiz. Amin. İsevi İslam bizim dinimiz. İbrahimi İslam bizim dinimiz. Anlatabiliyor muyum? Muhammed'i İslam'ın aynısı. İçinde. Onu mündemiş. Aynen öyle. Aynen. İlkeler açısından, prensipler açısından, akide açısından Musevi İslam'la Muhammed'i İslam arasında bir fark yok. İsevi İslam'la Muhammed'i İslam arasında bir fark yok. İslam tektir ve Allah'ın dinidir. Hak dinde odur. Ve insanlık boyunca insanlığın değişmez değerleri bütününe İslam diyoruz zaten. Bu anlamda ne kadar değişmez değer var o İslam'ın malı. Onun için Musevi İslam ile Yahudiliği de ayırt ediyoruz. O zaman ortaya bir başka problem çıkıyor. Müslümanların büyük kopuşu bir Yahudileşme getiriyor değil mi? Evet. Demek ki Yahudilerin de Musevi İslam'dan bir kopuşu var. Hmm. Onlarınki Yahudileşme. Eyvallah. İsim yani onlar üzerinden geliyor. Onlar önce Yahudileşmişler. Hmm. Musevi İslam'dan kopmuşlar, Yahudi olmuşlar. Bu tarihsel bir vaka. Bunun aşamalarını biliyoruz artık. Tarihsel olarak bu vakanın nasıl gerçekleştiğini, hangi süreçlerden geçtiğini 3 aşağı 5 yukarı çok iyi biliyoruz. Bu anlamda İsrail oğullarının İslam'dan kopup Yahudileştiği nokta. Ondan sonra da bu ümmetin Kur'an'dan kopup Yahudileştiği nokta. İlginç değil mi? Allah Resulü mucizevi bir biçimde bize bunu haber veriyor. Nasıl? Müthiştir azizim ya. Müthiştir. Şu haberi dinler misiniz? Sevgili Peygamberimizin şu öngörüsüne bakar mısınız? Ben aslını da okuyayım. لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin sünnetini, adetini, yolunu, yöntemini adım adım izleyeceksiniz. Zira'an bi zira'in, şibran bi şibrin. Karış karış, zira zira, santim santim izleyeceksiniz. Devamı var. وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرَ دَبِّنْ Eğer onlar bir sürüngen deliğine girseler, siz de لَتَدْخُلُوا Siz de gireceksiniz. Ne diyorsunuz? Burada sahabe kim olduğunu sorduğunda Allah Resulü ehli kitap diyor. Özellikle Yahudileri kastediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Yahudileşmeye bir dikkat çekiş var. Bu ümmette. Onun için bu anlamda büyük kopuş, yani Müslümanların meselesi Yahudilik ne alaka, evet, gibi geliyor. Yani evet, kel alaka diyorsunuz Yahudilik. Yahudileşme Yahudilerin sorunu değil. Değil. Yani hayır. Olsa bile Yahudileşme bizim sorunumuz. Bizim, evet. Yahudilik Musevilerin sorunu. Hı. Musevi Müslümanların sorunu Yahudilik, Yahudileştiler. Yahudileşme ise bizim sorunumuz. Şimdi bu Müslümanların Yahudilerle ilişkisi üç başlık altında işlenebilir. Kur'an açısından, İslam tarihi açısından ve nebevi örneklik açısından. Kur'an açısından işlediğimizde İsrailoğulları tarihi Kur'an'ın bir parçası. Evet, İsrailoğulları tarihi Kur'an'ın. İsrailoğulları tarihi Kur'an'ın bir parçası mı? Büyük bir parçası bence. Yani böyle bir parçayı atamazsınız. Ben teker teker yazdım Yahudileşme temayülünü. Yazarken teker teker saydım Aziz. Tam 712 ayet çıktı İsrailoğullarına ait. Bu ne demek? Kur'an'ın %10'undan fazlası. Büyük parçaya. Eyvallah. Çok büyük parça. Yani İsrailoğullarına ait Kur'an'daki ayet sayısı Kur'an'ın %10'undan fazla. Dolayısıyla verilen örnekler çok ilginç. Cuma suresinin 5. ayeti. مَثَلُ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنِ التَّوْرَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارًا Tevrat'ı yüklenmesi gerekip de sorumluluğunu taşıması gerekip de taşımayanların misali diyor, kitap yüklü eşekler misalidir. Cuma. Cuma 5. Cuma evet. Eyvallah. Cuma 5. Az önce tam bu saf Kur'an bahsinde bunu sormayı düşünüyordum eyvallah. Hocam. Allah nasip etti geldi. Tam geldi işte. Eyvallah.